أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. سورة التين مكية. دا سورة التين مكي سورة تي وهي ثمان آيات او پدے کے ات آیاتن دی پدے سورت کے اللہ پاک پسلور سیزن باندھے قسم کرے رہے دوپ کے اونی دی او دوپ کے مقامات تھی دا دو ونی یو دا انزر ون دا او بل دا زیتون ون دا یو پک غر دے تور سینین او یو پک دا مکی مکرمی خار دے دادو ونی چی اللہ پہ قسم کرے دے نو دادوار ونی کثیر البرکت تی کثیر المنافع دی یعنی دے کہ دیر زیاد برکتو ندی اور دیر فیدی پکی دی لکہ سرنگے چی تور غر اور دا مکی مکرمی خار دا دیر برکتو ندی نو دا قشان تی دادو ونیم دا برکت دکی دی ادا هم ممکن دا چه دا دا انزر ونا او دا زیتون ونا ذکر شلا مراد تینا اغا زین دی چه پا کم و زینو که دا ونی دیری کیگی او دا غد ونو زی دا شام دی او شام دا سده دی چه معدن الانبیاء دا پیغمبرانو یو خزانہ دا ابراہیم علیہ السلام پر شام کی مقیمو او بیا دا غزے نے ہجرت کری دی مکے مکرمے تا تشریف راوڑے دی نو پدی قسمونو کی آغا مقامات مقدسہ شامل لی کہ خاص خاص پیغمبران پا کے پیدا شوی لی اور آلی گلی شوی لی دا شام وطن دا پیغمبران دا اسیدو مقام پاتے شوی لی دا پیغمبران دا اسیدو زیر وطن دے کوہ طور اغا غر دے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ دا اللہ پاک سرا ہم کلام شو دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک سر چی خبر اتری کمی شوی دی ندا پا توری سینین باندی شوی دی توری سینین یا توری سینا پا دے دیکھے دا خاص غر واقع دی ورپسی بلد الامین مکہ مکرمہ دا جدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش او دا اسیدو مقام دے پدے سلور سیزنوں باندھے اللہ پاک قسم کرے رہے او جواب قسم دا دے چہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پتحقیق سرمنگ انسان پیدا کرے دے پا دیر کل شکل صورت کی، دا تقویم لفظی معنی بنیاد درست کول، احسن تقویم نہ مراد دارے کہ دا دے انسان پیدائشی فطرت او خوی اخلاق دا نور مخلوق پا اعتبار بانے دیر زیاد خشتلی، اور دا دے انسان جسمانی شکل دا دنیا دا تمام جاندار و حیواناتونا دیر خشتا او بہترین لے، خلاصہ دارا کہ انسان اللہ پاک دا تمام مخلوق نزیات خشتا حسین و جمیل پیدا کرے لے. دا انسان نا خشتا بل مخلوق نشت لے، دا انسان تا اللہ وجود ور کرے دے، دل حیات او زندگی ور کرے دا، وسر دل علم ور کرے دے، دل قدرت ور کرے دے، دل دا خبر طاقت ور کرے دے، دل دو طاقت ور کرے دے، دا سوچ فکر صلاحیت ور کرے دے. او دا صفتنا دا اللہ پاک صفتون دی، خدا اللہ صفتون ذاتی دی ہمیشہ دی، او انسان کے دا صفتون لغن دی اللہ پیدا کری دی، نو دا انسان دا صفتون عارضی دی او ہمیشہ بنوی. انسان دا ارچانا خشتری، عیسیٰ ابن موسیٰ حاشمی دا خلیفہ ابو جعفر منصور پا دربار کے او خاص سرو دے دش پہ رخ پلی بی بی سرا دا من محبت خبر کئی، او دا سور لسم اسپو میں خشترنا شورو دا اسپو میں اخکل اخکاری، نا دا پا ٹوکو کے پا گپ شپ کے پا خندا خندے کے خدتوے انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کچرے دا دیس ورلسمی دا سپومین تخشتنے نتر پدریو طلاق و طلاق، خبر دا گپ شپ دا خندا خندے وا و خدا پاسے دلو پا پردک شلا دا سڑین پاسے دلو ویتا ما تا طلاق را کر او زد اس کو میں نے خشتنیم نے زد طلاق شما، عیسیٰ ابن موسیٰ ٹولش پا دیر زیاد پریشان پا ٹولش پا کی غمجن، او سہر چے پاسے دو نو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور دربار لگے دلو دے ورغے او خپل قصے بیان کللا شپا پریشانی او پا غم روانے تیر شلا، نو بادشاہ دا خپل علاقے علماء فقہا را جمع کرل او دا مسئلے پیش کرلا کہ پا دا خدا طلاق کرو کنا، نو عالمانو ٹولو و توی چی دا دا خدا طلاق کرلا، زکر چی انسان دا سپومین قشتہ نرے، بس ٹولو فیصلہ اوکھلا کہ خدا پہ طلاق کرا. یو طرف تا یو عالم ناس دو خاموش دے، او دا عالم دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ شاگردانو کی دے، نا خلیفہ ابو جعفر منصور دا تمخرا والو چی عالم تا والی خاموش ناس دے تسوینا تم سوائے خدا طلاق کرا و کنا دا طلاق کرا، اغوتے بالکل نہ طلاق، ویدا ٹول عالمان کوئی چ طلاق را نہ تسنگ وے چ نہ طلاق، عالمان مخرا والے ولی طلاق نہ لا، اعوذ باللہ بسم اللہ والتین والزیتون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لا تلاوت کو وی اللہ قسم کرے دے کہ انسان دا ارشان خشترے سپومے سے شیرے دے دا سپومے نم دیر خاشتا لے او خاون دا شرط لگو لے لے اِلَّمْ تَكُونِ اَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ کہ دا سپومے نا خاشتا نینو تلے طلاقے اللہ ہوئی چی دا سپومے نا دا ہر چیز نا انسان خاشتا لے خدا خاشتا لا ندا طلاق نا لا عالمانو چی دا جواب ورے دا چام مخالفت اونکا او خلیفہ اعلانو کچے دا عیسیٰ ابن موسیٰ حشمی خدا بالکل طلاق نا لا دے دا معلومی گی چی انسان تا اللہ کم حسن ورکڑے رے کم جمال ورکڑے رے اگر تمام مخلوق نا زیاد تے دا ظاہر پا اعتبار ہم او دا باطن پا اعتبار بانے ہم دا حسن او دا جمال پا اعتبار دا بدن پا جوڑخ بانے ہم دے دا تمام کائنات نا زیاد خشترے دا انسان پا لے سر کے اندامون دی اعزا دی پکے نو دا غن نازک اندامونا پکم عجیبہ طریقہ باندے کار کئی یو مستقل فکری معلومی گی نازک او باریک مشینونا پدے سر کے لگے لگی گی دا غشان کسینے تراشے پسینہ کے ہم کلے کلے مشینوں لگے دلی دی جدا انسان دا ٹول زندگی کاروبار فلغ مشینوں روان لے بیا پخیٹا کے مشینوں اللہس او خپے پدے کے پسرگنو حکمتنا اللہ پاک اخری او دے انسان پا بدن کے سپیر پارٹس ہمشتا سپا کے داسی چیزیں دی چلا تر اس انسان داغے پا مقصد پوئے گی نا اور آئندہ زمانہ کے وے اللہ پوئے کی چدا کم کم چیزیں دا سس مقصد دا پارا پیدا دی علماء فرمائی کہ انسان عالم اصغر لے دا ٹول دنیا عالم اکبر لے اور دا دے ٹول دنیا نمونہ یواز پا یو انسان کے ملاوی گی دا دے وجہ ندت عالم اصغر ہوئی دا انسان دا ہر چانہ خشتہ لے کہ پیدا شی نو دمر خشتہ کہ مور پلارے پڑی رمینہ مڑی گی نا پکتو باندے دا حس خبرم ندے خو مور پلارے بزرک ہو رہے جو قطعی و خکولئی خشتہ لے دکے خکولئی اوزان تیزرت نیز بے کئی معشوم پیدا شوی دا گل دی بویا وا او چی لگ لگ پا خبرو بانی راشنو توتی دی پچنو وا بیا توتی دی زانتی چگوا نو بیا پا دقا وقت که گورا دا معشوم والی بلکل ابتدا که خشتره چی پا خبرو پا خرپو سراغی بیا خشتره اگر چی پا خورو که خر پرده لیت پیتتی او مور پلاری پا مین راوالی پا غیگی کی دا خشتره زکی راخی او بیا چی جوانی نوجوانی پکرائشی پاگے کے نورم حسن زیاد شی بیا والا اللہ عقل فکر او علم ورکی نور کمالات پکراہ کرائشی پا ہر لحاظ انسان خشترے ثم رددناہو اسفل سافلین اللہ فرمائی بیا نخکت نخکت درجیت من واپس کو احسن تقویم کے پیدا لے پا ابتدا کی خشتا زیاد حسین و جمیل دا ارچان بختر پا آخری حالت دارے جدا بدن بدتر بیا جوڑی گی پا ابتدا کی دا نظر کمزور وڑے وڑے استر گی یہ جوان چھو غٹ غٹ گولے گولے استر گی آج کل بڑا شو مخیرہ گنجی شو سترگی وڑے وڑے شلے غوگونے کانشو پس پوئی گی نا پیسم پوئی نلے بیا بلتا محتاج بد شکلت نجوڑ شو بد حیعتت نجوڑ شو بیکار شو پا نور خلق بانیو بوجھ جوڑ شو دچا پا کارم نرازی او زدی انسان پا مقابلہ کیو گورا دا نور حیوانات دا اول نتر اخیر دا انسان پکار رازی. سو حیوانات دا سلی چه انسان دا غیر نپے اخلی، سدا سری کہ انسان پہ سورلی کئی، سو حیوانات دا سری کہ بارو نہ پیوڑی، بے شمیر کارون تے نہ اخلی، او پاخر کے ذبح کی حلالی کی وے خوری وقت عدد خوراک شلا، سرمند انسان پکار راضی، اڑوکی پکار راضی، پلے او پٹے پکار راضی، حیوان مرشو تر اخر تمام اجزا دا انسان پکار راضی، او بوڑا انسان نہ نور سے جوڑو نشے دا اچا پکار نہ راضی، بلکہ پخپل پلوانو باندھے بوجھ لے، دا بیمارے پا وجہ، دا بوڑا والی پا وجہ باندھے دا دنیا دا حیث کار نشو، دا چام پکار باندھے نہ راضی، اسفل السافلین تو رسیدہ. ذہن تا بدا راضی کہ ہر انسان بیا اسفل السافلین تو رسیدہ، دا ٹول نہ بے کار شو، دا حیوانات نہ بے کار شو، نہ ندا سے ندا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ہر انسان دا سے اسفل سافلین تے ندی، نہ خو بی دین خلق کہ ٹول جون دے دا دنیا دا پار خرچ کرے لے، اگر با اسفل سافلین تلاشی، اگر با دا زناور نہ بدتر پاتشی، کم چ دیندار او تقوا دار دے دی بوڑا شو نہ بے کار نہ دے، بیا نورم قیمتی شو. بوڑھا والی کی دے بیکار نہ دے کہ جسمانی بیکار رے، نہ آخرت خراب والے پد کی نشت رے، دچے پجوانے کے پصحت مندے کے نہ فراح خیپا حالت کے کم عبادات کڑی رہی، اس دے عاجز دے نہ عاجزے پر زمانے کے فرشتوں کا اللہ لکھے والا اگر نیک اعمال جد پصحت کے پزوانے کے کول دد د بوڑھا والی زمانہ ہم دا طاعت و دا تابداری پا اعتبار والی لیر اعلا دا دا آخرت درجات و تملاوی گی، راحت و تملاوی گی. حدیث مبارک کے راجی کی و مسلمان بیمارے کے مبتلا شی، اللہ پاک فرشتو تا حکم کی چی دا عمل نامہ کی لکے، اگر نیک عملونو چی دا پا درست کے دا صحت پا وقت کے کول صحت مندے کے و تندرستے کے کول، نبیا لهم اجر غیر ممنون، فلهم اجر غیر ممنون، نہ دے انسان دا پار اجر دے ثواب دے کیا غت کٹ کی گنا. غیر ممنون، غیر ممنون نہ کمیگی اور نہ ختمیگی، نہ اللہ دا مقبول بندیانو آخر وقت پورے ہم ترقی کی گی، اور زندار بندہ یہ ڈیر بوڑھا شن دے رنگ تے اگن ڈیر خشتہ کاری دا دن نہ لری ہوئی نہ کل کل دا شکل بدرنگ کاری، خوچے دا دن سرے تعلق کوئی نچے دیر بوداشی نہم پاخر کے مخکول اخکاری. فما یکذبک بعد بالدین، انسان دا دمر عجائبات دا قدرت وینے، نو کم یو شیرے چھتے پا تکذیب دا روز جزا دا قیامت دا روز پا تکذیب باندی را پور تک للے. علیس اللہ بی احکم الحاکمین، ولی اللہ احکم الحاکمین نرے نہ تمام حاکمانونا اعلی او برتر حاکم نرے، ولی نہ حاکم دے. دا سورت چکل رستیشن پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ علیس اللہ بی احکم الحاکمین، اوین و پسوائی چی بلا ولی نہ، وانا علی ذالک من الشاہدین، زم پا دے خبر دا گواہان نیمہ. والتين والزيتون قسم ملي فإن زربان لي والزيتون ودى زيتون فون ملي قسم وي وطور سينينا أو فطور سينين بعد ملي قسم وي. آغا غرت موسى عليه السلام في ذا الله صرا هم كلام شوي دي فاغ غر میں قسم وی وهذا البلد الامين او پدی امن والا خار مکہ مکرمہ بانے میرے قسم وی دا اغا بہترین خار دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکہ اللہ پاک پیدا کر زوانی او پوخ عمر پدے مکہ مکرمے کے اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام برابر کرے دے پیغمبری پدے مکہ مکرمہ کے اللہ پاک ورکڑے دا او دا طول نلوی او آخری امانت قرآن پاک دا مکی مکرمی پخار کے نازلی دل شروع شو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتحقیق سر من پیدا کرے انسان فی احسن تقویم پڑیر خشت اندازہ کی دا طول نزیاد خشت اندازہ کیم انسان پیدا کرے ثم رددناه اسفل سافلين بیا من واپس کو دی انسان لرا اسفل سافلين دخکت نخکت درجیتا کلی دا سے مقام تا ارسی چی دا فرشتون مران نشی تمام فرشتے ورطا سجدہ کی و کلی دا سے مقام تا ارسی چی دا اللہ ندی ناپا بے پرواوی چی دا زناورن ہم بدتر کی اولائک کل انعام بل ہم اضل دا دا ڈنگرو پشانتی دی بلکہ دا ڈنگرو نا ہم بدتر ثم رددناہو اسفل سعافلین دا من واپس کو دلرا دا خکت نخکت درجیتا چکل دا دن مخالف وی اللہ الذین آمنو مگر اغکسان اسفل سعافلین تنزی آمنو چی ایمان روڑ دی یقینی مضبوط تی وعملو صالحات وعملی دنے کئی کری دی فلهم اجر غير ممنون فزديد پر اجر و ثواب دے غير ممنون بے انتہا جن کمیگی و ختمیگی فما يكذبك بعد بالدين اے انسان فما يكذبك کم یو تکذیب بانے راپور تک لیتا بعد د دین رستو بالدین د یوم جزانا د قیامت نہ کم شی منکر کرلے أليس الله بأحكم الحاكمين ولنذي الله فاك بأحكم الحاكمين ده تمام حاكمان نلوي حاكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين